کسی نے کہا نہیں بجلی گری, بجلی سے وہ باغ تباہ ہو گیا, فصل تباہ ہو گیا. وہ پھیری کرنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے مچھلیاں پالی تھیں اخلاق صاحب نے, وہ کچھ حصے پہ جال بچھایا اور کچھ حصہ خالی رہ گئے. ایک دن کو رات کو ٹرک والے آئے, سارا لے کر نکال کے لے گئے. یہ بھی طائف ہے, ٹرک والے آئے, پھیری والے آئے. یعنی کوئی ایسا حادثہ ہوا اس کو قرآن کریم نے متعین نہیں کیا, طائف کہہ کے گزار دیا کہ اس جگہ کے نہیں, کہیں اور سے جوں چلتے گھومتے کوئی چیز آئی, چاہے وہ بجلی تھی یا وہ جس طرح لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ٹڈی دل تھا, آیا وہ چٹ کر گیا, صاف ہو گیا, ابھی وہ سوئے ہوئے تھے. دیکھیے انسان کا سونا نگرانی کے اندر کمی واقع ہونا تباہی کا باعث بن سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے یہ کائنات بنائی ہے, میں ہر شخص کی نگرانی کر رہا ہوں, ہر شخص کو رزق دے رہا ہوں, میں نہیں سوتا نہیں ہوں. جو قومیں اپنے مستقبل کا, اپنی قوموں کا تحفظ چاہتی ہیں, وہ ساری قوم کو سونا نہیں چاہیے. وہ ہم نائب ہوں, وہ سب سوئے ہوئے تھے, نیند کا مزہ لے رہے تھے, سونے والے تھے. سونے والوں کا کی کہتے جی, جاگدے دی کٹیاں ستیاں دے کٹے. یہ پنجابی میں بہت ساری چیزیں ایسی مشہور ہیں جو اس کی طرف نمائند. فتافہ علیہ طائف, اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے پھیری کرنے والا پھر گیا. وہ ہم نائمون, اور وہ سوتے تھے. فاصبحت کسریم, تو جب صبح ہوئی تو وہ ایسے تھا جیسے کٹ گیا. یسر بننا تھا, انہوں نے پھل چننا تھا. کسریم کا معنی دونوں معنی, پھل چنا گیا یا ایون درخت اور فصل بھی کٹی ہوئی, کٹنے کو سریم, جیسے قتل سے قتیل مقتول کو کہتے سریم, یہ کٹے ہوئے. فاسبات کا سریم, وہ صبح کاف لگایا گیا ہے کہ یوں تھا, کچھ رہتا بھی ہوگا تھوڑا بہت, نشانات بھی ہوں گے, یوں تھا جیسے کٹ گیا ہوتا ہے. کسریم فنا فتناد و مصبحین, ادھر یہ ہو رہا تھا, ادھر یہ صبح اٹھے, ایک دوسرے میں ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ چلو بھائی اٹھو اٹھو اٹھو, صبح ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ نارمل اٹھنے سے پہلے اٹھنا, جگا کر سوئے ہوئے کو جگانا. پتہ نہ ہو, ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے, یعنی عام طور پر اٹھنے سے بھی پہلے اٹھے, یوں کہیے. مصبحین, جب وہ صبح میں داخل ہو رہے تھے, یعنی صبح کے وقت. ادھر صبح کے وقت وہ کٹا ہوا تھا, ادھر یہ ایک دوسرے کو اٹھا رہے تھے کہ چلیں بھی چلیں. انگدو والا ہر سے کو من کن تم سارے سارے مین, کہ دن چڑھ گیا, دن کے شروع میں ہی اپنی کھیتی پر چلو. ہر سے کم, یہاں ہرس آیا ہے, وہاں پیچھے جنت آیا تھا, باغ آیا تھا. ہرس کھیتی, ہو سکتا ہے اس باغ میں اور فصلیں لگی ہوں, نہ لگی ہوں تو ایون باغ کے پھلوں کو بھی ہرس کہا جاتا ہے. نظر آتا ہے یہ دونوں جگہ پر دو لفظ جو لائے گئے ہیں کہ وہ محض باغ نہیں تھا, اس میں اور بھی فصلیں تھیں کاشت کی ہوں, جنہیں وہ کاٹنا چاہتے تھے, کیونکہ باغ کو کاٹا نہیں جاتا, باغ کو چنا جاتا. فرق رکھیے, یہ میں اشارے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اس تشریح سے ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں, یہ فکریں لگ جائیں گے تو آپ اس کے مزید گیپ جو ہیں وہ پورے کر سکیں گے. انگدو علی ہر سکم, صبح کے وقت دن کے روشنی میں چلنے کو غدون کہتے ہیں. ان کن تم سارے بھی, کہ اگر کاٹنا تو پھر چلو بھائی, دیر نہیں کرو. فن طلقو, تو جہاں تھے اس سے روانہ ہو کے چل پڑے. اپنی تحفظ گاہ سے نکل گئے. فن طلقو, وہم یتخافتون, اس حالت میں کہ وہ باہم ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے, یہ تخافت ہوا, ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے خفیہ خفیہ. کیا باتیں کرتے تھے؟ اللہ یدخلن ہر یوم علیکم مسکین. باتیں کیا کرتے تھے؟ تو یار باغ تو پٹنا ہے, جب یہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا مانگنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں, ضرورت مند وہاں پہنچ جاتے ہیں. باتیں کیا کرتے تھے؟ اللہ یدخلن ہا, کہ ہر چیز کوئی بھی اس باغ میں حاضر نہ ہو, داخل نہ ہو. الیوم آج کے دن, علیکم تمہارے بالمقابل کہ تم وہاں ہو اور کوئی مسکین وہاں نہ آئے باغ کے اندر یا باغ پر. یہ ہا اس باغ کے لیے ہے, اور علیکم کا معنی ہے کہ تم جاؤ اور کوئی داخل نہ ہو, تمہارے سوا کوئی مسکین اس باغ میں داخل نہ ہو سکے. مسکین کس کو کہتی ہے؟ جس کی زندگی چلتے ہوئے تھم گئی, ستانہ جس کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو, جس کو پیٹ میں جانے کے لیے روٹی ہاتھ میں نہ ہو, وہ مسکین. صلاحیت ہوتی ہے, وسائل نہیں ہوتے, چلتا ہوا کاروبار رک جاتا, اس کو وسائل میسر نہیں آتے. جب انسان غیر خدائی معاشرے میں ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. غیر خدائی معاشرے ہی کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ باغوں والے ہیں, کچھ لوگ مسکین ہیں. دے تفاوت ہے, اختلافات پر کے قوم میں دو گروہ پیدا ہوئے ہیں, ہیوز اینڈ ہیو ناٹس آج کی ٹرم میں, کہ کچھ لوگ باغ کے مالک ہیں اور کچھ لوگ مسکین ہیں. تم مسکین تو بچارہ غلط معاشرے میں مانتا ہی پھرتا ہے, یا کہیں توقع ہوتی ہے تو چلا جاتا ہے کہ شاید وہ اپنی مرضی سے کچھ دے دے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اسے بالکل نہیں داخل ہونے دیں گے, ہم ہی صرف جائیں گے باغ میں. وغدو اللہ ہر دن قادرین, اور وہ صبح صبح چلے, اور یہ کہ وہ جو روکنے کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قادر ہیں, پلاننگ کی ہے کہ روکیں گے سب کو, کوئی نہیں آئے گا. فلما راؤہا, چلے پہنچ گئے وہاں, دیکھا راؤہا, اس کو دیکھا, قالو کہنے لگے, انا لضالون, کہ یہ وہ باغ تو نظر نہیں آتا, کوئی بدلی ہوئی کیفیت ہے, کہیں ہم رستہ تو نہیں بھول گئے, کسی اور جگہ تو نہیں آ گئے. جب انسان کے اعمال کے نتائج جیسا وہ چاہتا ہے ویسے نہیں نکلتے تو انسان بچکا ہو جاتا ہے. اعمال کے نتائج تو کم نے مکافات عمل کے مطابق نکلتے ہیں, خدا کے قاعدے کے مطابق نکلتے ہیں, اور جب خدا کے قانون کے مطابق نہ چلا جائے, انسان کی مرضی سے اعمال تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں, اس کے نتائج اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں. جب وہ نتائج کسی اور طرح نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار گمراہی ہو گئی, کوئی بات کہیں بھول گئے یا کوئی اور چیز ہو گئی. یہاں یہ کیفیت تھی کہ جا کر دیکھا, وہ سین ہی نظر نہیں آیا جو باغ کا تھا, فصل نہیں تھی. کہنے اتنا لگال لو, کہیں رستہ تو نہیں بھول گئے, کسی اور جگہ آ گئے ہیں, صبح صبح نکلے تھے نا. پہلے یہ خیال آیا, خیال پر پھر خیال آتا ہے. آپ دیکھیے قرآن کریم کس طرح نفسیات کی بات کرتا ہے. اعمال کی جزا کے ساتھ رانگ جسٹیفیکیشن اٹیچ کرنا, پہلے خیال آتا ہے کہ یہ ہو گیا, اندر کیفیت آتی کہ نہیں یہ نہیں ہوا, بل نہیں بات یہ نہیں, نانو محرومون, ہم محروم رہ گئے. کس چیز سے؟ فصل سے. اس کے نتیجے سے محروم ہونا, کسی چیز کے ہونے کے باوجود نہ ملنے, روک دیے گئے ہیں کہ اس کا پھل نہ لے سکے, محروم. اب یہ اچانک وہ چکے ہوئے خیالات آ رہے ہیں, کبھی یہ کبھی وہ, اور یہ ہے کہ مارے گئے یار, یہ تو بالکل بیکار ہوگی بات, ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچا. کالا اوسط ہوں, نظر آتا ہے کہ وہ سب لوگ جتنے وہ تھے باغ کے مالک, اس میں کوئی مدل مزاج آدمی نہیں تھا. علامہ کلکم لولا تو سب ہوں, کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم خدائی پروگرام کے مطابق اپنی کوشش رکھو؟ سبحا پوری جدوجہد کو کہتے ہیں, سب توڑ کوشش کو کہتے ہیں, تسبیح پھیرنے کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں عربی میں سب ہوں, تیز دوڑنے کو کہتے ہیں, پوری رفتار سے تیرنے کو کہتے ہیں, پرندوں کے پورے پل پھل کھول کر اڑنے کو کہتے ہیں. لو لا تو سب ہوں, اے کاش کہ تم اپنی پوری کوشش اس پر رکھتے, خدائی قانون کے مطابق چلتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کیوں نہ کی, جب کوئی نظام چلتا ہوا اپنے اثرات کھو دیتا ہے تو اس کی میت مذہب بن جاتی ہے, دین مذہب میں تبدیل ہوا تو یہ سر توڑ کوشش کو تسبیح پر بدل دیا, تاکہ اس کا جو نقصان ہوا ہے اس سے بھی انسان ماورا ہو کر کو گو ہو جائے. لولا تو سب پہ ہوں, یہاں ہے تسبیح کیوں نہیں کرتے, تو تسبیح سے مراد یہ تسبیح نہیں اللہ اللہ کرنا نہیں, بلکہ یہ کہ خدا کے قانون کے مطابق بھرپور جدوجہد کیوں نہیں کی. وہ کہتا تھا کہ تم جدوجہد کرو, پھل آئے گا, اس میں جو لوگ مسکین ہیں ان کا حق دو, اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کوئی نہ کوئی آفت آ پڑے گی, پھر تم بھی محروم رہ جاؤ گے. یہ اس نے کہا کہ لولا تو سب ہوں, سب ہوں کا معنی ہے بھرپور جدوجہد کرنا, کہ ٹھیک ہے بھاگ رکھا تھا تو حفاظت کرنی چاہیے تھی, خدا کے قاعدے قانون سے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا, تم سوتے رہے, خلاف ورزی کی نا, تو لے لو نتیجہ. خدائی قانون جاری ساری رہتا ہے, مقافات عمل نتائج مرتب کر کے رہتے ہیں, انسان اپنے کم اعمالیوں کے سبب سے مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے, یہ بات ہے. قالو, سمجھ آ گئی ان کے بعد, سبحان رب, انہوں نے کہا نہیں, ہمارے رب کے پروگرام میں کوئی نقص نہیں, سبحان رب, ہمارا پروردگار ہے, اس کے پروگرام میں کوئی نقص نہیں, نقص ہمارا تھا. انا کنا ظالمین, ہم ظالم تھے, ظالم کیا تھے, یعنی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے, یہی ظلم تھا نا. جب معاشرے میں یہ کیفیت ہو کہ گروہ در گروہ لوگ ہوں, کچھ ہیوس ہوں, کچھ ہیو ناٹس ہوں, ہیو ناٹس کو کچھ نہ دیا جائے, ان پر ظلم ڈھایا جائے, تو ظلم کے نتیجے میں انقلاب آتے ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, نقصانات ہوتے ہیں, کیا کریں گے آپ اس معاشرے کا, یہ بات کہی گئی. کیوں ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کے زمانے میں لوگ اپنے دروازے کھلے چھوڑ جاتے تھے, دکاندار سب کچھ اسی طرح چھوڑ کے چلے جاتے, کوئی اٹھاتا نہیں تھا, کس لیے کہ انہوں نے ظلم کے سب رستے بند کر دیے, ہر شخص کو اس کے حقوق دیے تھے. آج بھی ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کس لیے کروں, انہوں نے کہا تم نے میری بات اس کو پہنچائی, وہ کہتا مجھے کیا ضرورت تھی, یعنی اگر ضرورت ہوتی تو بات پہنچا دے, تم نے اس کا سامان اٹھایا, وہ کہتا جی میں نے کس لیے اٹھانا تھا, مجھے کیا ضرورت ہے. یعنی ہمارے سارے فیصلے ضرورتوں پر ہوتے ہیں, ساری غلط کاریاں, سارے جرائم ضرورتیں کرواتی ہیں, اور اگر انسان اپنی ضرورتوں کو خدا کے حوالے کر دے تو پھر اس کے ہاتھ سے نہ چوری ہوتی ہے, نہ ظلم ہوتا ہے, نہ نقصان ہوتا ہے. خدا کے حوالے کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھ توڑ کر بیٹھ گیا کہ ٹھیک ہے جی اللہ ہی دے گا, بابا ٹل پکیاں پکائیاں کر, یہ بات نہیں ہے. قرآن کریم نے کہا لولا تو سب ہوں, بھرپور جدوجہد کی جائے, کوشش کی جائے, سونے میں وقت نہ گزارا جائے, الرٹ رہا جائے, اور پھر حالات کے مطابق جو عمل کیا جاتا ہے اس کے جو نتائج مرتب ہو کر مفاد ملتا ہے وہ مفاد نو انسانی کے لیے وقف کیا جاتا ہے، تب معاشرے میں بقا ہوتی ہے. یہاں کہا تھا کہ یہ انا کنہ ظالمین، تسلیم کیا کہ ہم ظالم تھے. کیا ظلم کیا تھا؟ ایک باغی تو پالا تھا، ظلم یہ تھا کہ مسکین نہ داخل ہو. اگر کسی سوسائٹی یا معاشرے میں مسکین کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تو اس سوسائٹی یا معاشرے سے خدا کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو جائے. کیا کہیں گے؟ ذات رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بستی میں کوئی ایک شخص بھوکا سویا تو اس بستی کی حفاظت کا ذمہ خدا کے ہاں نہ رہا. کیا کہیں گے آپ اس بات؟ کوئی تہذیب ہو، کوئی مقام ہو، کوئی معاشرہ ہو، اگر وہ ظلم پر مبنی ہے تو معاشرہ نہیں پنپتا، کم وسائل پر پنپ جاتا ہے. ظلم کا راج ہو تو وہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، ہم ظالموں کو کامیابی نہیں دیتے. یہ جو بات ہے کہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، تسلیم کیا کہ ظلم ہمارے ہاں سے ہوا، اس ظلم کے سبب سے چونکہ مسکین پیدا ہوئے اس لیے کوئی آیا اور باغ صاف کر گیا یا قدرت کی طرف سے کسی سبب سے ہو، تب نقصان پر جا کر انسان کو ذرا ٹھوکر لگ کے عقل آتی ہے کہ میں نے کیا غلطی کی. یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں معاشرے پر، سوسائٹیوں پر، یہ جھنجھوڑنے والی باتیں. ظلم سے کوئی معاشرہ پنپ نہیں سکتا، کم وسائل سے بھوکے رہ کر پنپ سکتا ہے. مسکینوں کا آپ علاج کر دیجئے، ڈیولپمنٹ کے اگر کام نہیں ہوتے تو آپ کا معاشرہ محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں لگے رہے اور گلیوں میں مسکین آپ کے کپڑے پھاڑتے چھینتے کھینچتے رہے تو وہ معاشرہ نہیں بچ سکے گا، دونوں کا رخ مختلف ہے. اب کیا ہوا؟ دو گروہ تھے، اکولا باد ہوں مالا باد ہی یتلاومون. نقصان ہو جاتا ہے تو انسان ملامت کرتا ہے، الزام دوسرے پر دھرتا ہے. اب نقصان ہوا ہوا ہے، ساری قوم یہ پوچھ رہی ہے پاکستان کی کہ بھائی اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کہتے ہیں حکمران ذمہ دار ہے. حکمران کہتے ہیں نہیں، یہ مہنگائی میں ہم نے کی ہے، یہ چینی 85 روپے کلو جو بک رہی ہے پچھلے سال 47 روپے سے، یہ تو ہم نے مہنگی کی، تمہارے اندر ہی لوگ ہیں. وہ جو اس پر کنٹرول کر کے مافیا بنا ہوا ہے ہم ہیں، ہم تو کچھ اس میں سے کچھ رعایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، تم نے ایسے قانون بنائے، تم اس کی ان کی پشت پر ہو. مال و دولت والے روپیہ روپیہ کو کھینچتا ہے، تم روپے سے دوسروں کے لوگوں کو محروم کر کے ان کی روٹی کھینچ رہے ہو. دیکھیے کس طرح سے پبلک عوام کو، عوام حکومت کو اور حکومت عوام کو، افراد ایک دوسرے کو کس طرح سے ملامت کرتے. کوئی گھر بتائیے جہاں ملامت کے یہ فکر نہ موجود ہو. کس لیے یہ ملامت پیدا ہوتی؟ جب انسان ظلم کو اختیار کرتا ہے، جن کے کمائی جن کے اپنی نہیں ہوتی، جن مسکین ہوتے ہیں، ان کے روزی کا بندوبست نہیں کرتا، اس معاشرے میں ملامت کے یہ الفاظ روٹین بن جاتے ہیں. واق والا باز ہوں، ایک دوسرے کی طرح منہ کرتے الا باز، یعنی فیس کرتے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے، اقبلا ایک دوسرے کے سامنے آتے، باز ہوں الا باز یہ تلاوم ہوں، اس حالت میں کہ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے. قالو، ملامت ہو گئی، ایک مرحلہ ہوتا ہے، یہ بھی قوموں کے اندر ان کے زوال یا اچھائی کے لیے ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ملامت بڑھتی ہے تو گاہے گاہے اس معاشرے میں حساس لوگ انقلاب کے لیے رستے نکال لیتے ہیں. یہ ملامت ایک دور ہے جب افراد ہیوز اینڈ ہیو ناٹس ایک دوسرے کو الزام لگانا شروع کرتے ہیں تو یہاں ایک مرحلہ آ سکتا ہے. قالو یا ویلنا، انہوں نے کہا ایک بات تو طے ہے کہ ہم سب لوگ خسارے میں، سب لوگ نقصان میں، سب پر افسوس، ना जमा जमा किसी का, वो जो एक दूसरे को इल्जाम कह रहे थे ना, वो अब शेयर करने आ गए। आलू या बैलन है हमारी खराबी, इन्ना कुन्ना ताहीन, हमने कानून से सरकशी की। कानून तो था तवा, खुदाई निजाम से बगावत की है, उससे सर फेर कर किसी और तरफ निकले हैं। जब ये एक शऊर पैदा हो जाए कि कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई, किसी का हक था, हमने जुल्म कमाया, और फिर अफसोस करके अंदाजा हो कि ये हमारी किसी करतूत से ऐसा हुआ है, खराबी आई है, तो यहाँ एक इम्कान है इस्लाह का। इसीलिए अल्लाह ताला किसी भी मुआशरे को जो रूब सवाल होता है उसके किसी भी मरहले पर लौट आने का वादा करते हैं। असा रबुना युब्दलना खैर मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राजिबुना। वक्त कुछ गुजरेगा, असा जल्द ही रबुना हमारा परवरदिगार जो उसने जो कायदा दिया है, एन युब्दलना खैर मिन्हा, जो आज की कैफियत है इससे बदल कर एक बेहतर पोजीशन में, खैर मिन्हा बेहतर पोजीशन लाना। सोसाइटी एक दिन में नहीं संवरती, ना एक दिन में आसमानों पर जाती है। एक बाग है, बाग से भी बेहतर, एक कैफियत है, कैफियत से बेहतर, बेहतरी की तरफ आपका रुख हो जाए। कहते हैं कि रुख दुरुस्त होना चाहिए, फिर आप बढ़ते जाएंगे तो आप अच्छाई की तरफ चले जाएंगे। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, हम अपने परवरदिगार की तरफ रगबत करने वाले हैं। रागिब, रगबा इला, रगबा अन, किसी से मुंह फेरना, अन अगर इसका सिला हो तो अन इला और फी हो तो उसकी तरफ रगबत करना। यहां इला आया हुआ, इन्ना इला रब्बिना रागिबून, हम अपने परवरदिगार की तरफ रगबत करने वाले हैं। ये इस्म फाइल है रागिबून, अमले जारी और मुसलसल की इजहार करता है कि अगर कोई कौम किसी गलत पोजीशन में हो, वहां से लौटकर अपना रुख दुरुस्त कर ले और खुदाई प्रोग्राम की तरफ मुड़ चले तो फिर हालात दुरुस्त हो जाते, इम्कान होता है उसका। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कैफियत में जिसमें वो पहुंच चुके थे, कजाले का अजाब, आप अजाब तलाश करते हैं क्यामत के दिनों, वो भी है, ये अजाब होता है, ये अजाब है नहीं, ऐसा अजाब होता है अजाब इसको कहते हैं, ऐसी ही कैफियत को अजाब कहते हैं। अजाब क्या चीज है? अजबुन मीठी मिठास को कहते हैं। अजाबुन सर्व माखज के तौर पर आया है कि जब जिंदगी की मिठास खत्म हो जाए, जीना हो जीने में लुत्फ ना रहे, आप काम करें काम में दिलचस्पी ना हो, ये अजाब है। यानी जब जिंदगी और जिंदगी के मामलात में से मिठास खत्म हो जाए, आपके लिए कोई चाशनी है और अट्रैक्शन ना रहे, तो ये अजाब हो। किसी भी अजाब वाली चीज को आप पसंद नहीं करते, लेकिन ये एक मुकाफ़त अमल के तौर पर आता है। आगे कहा है वला अजाब उल आखिरत अकबर, एक और दौर जो आपका आने वाला है, उसमें हर शख्स का उसका अजाब इससे भी बड़ा है। ये अजाब तो मुआशरत का है इस वक्त, ये भी है और भी एक अजाब है। लौ कानू यालमून, आकाश के वो इल्मी बुनियादों पर इसका तज़िया कर। वक्त खत्म हो रहा, चलिए ये इस मुकाम पर आते हैं। मैं सिर्फ बताने वाला ये हूं, इसमें बलौना हो हजूर के वक्त को भी इसमें शुमार किया जाए, और असहाब जन्ना जो मक्के में इर्द गिर्द लोग उठाए जाते थे, इनके माल महफूज रहते थे, इसको भी जन्नत की कैफियत कह सकते हैं। उनके बारे में ये बताया गया है कि वो ये उनके रवश दूसरी सिमत जा रही है, अजाब आएगा, यही मक्के वाले असा रबुना युब्दलना खैर मिन्हा, इसमें इम्कान है कि ये बदल कर फिर इस्लाम की फोल्ड में आ जाएं और उस अजाब की बजाय एक बेहतर सिचुएशन की तरफ चले जाएं। एक तरह की पेशीनगोई थी और ये कुछ हुआ, और ये आज भी हो सकता है। اے کاش کے لوگ کھڑے ہو کر اپنے ظلم کا حساب کریں، اپنی بغاوت کا، سرکشی کا حساب کریں اور اس کو بدلنے کے لیے اپنا رخ انا الی ربنا راغبون، خدائی پروگرام کی طرف، خدا کی نظام ربوبیت کی طرف رخ پھیریں، تو پھر حالات دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور بعد کیا بعد سے بھی بہتر کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے جی، آج ہم سورہ الکلم 68ویں سورت کی آیت نمبر 33 تک آ گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔